സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത്. നോദാ സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് ലജീ മുനാസബത്ത മാ ഖബ്ലസ് ഖുബർ തഅഖദ കതീക്യമാഗ ബയാൻ ദജീ യൗമൽ ഖിയാമിയദി ഫദി അക്സറു സൂറത്തു നോദജീ ആഗ മിഹ്വാരിയ ദ ബയാൻ ദ യൗമൽ ഖിയാമിയു ഇസ്ബാത്ത ഹ യൗമൽ ഖിയാമിയദി വൽ മുർസലാത്ത് ഉർഫ فالعاشقات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا والمرسلات نو الهوي زمادي فسمي فهغبادور نو شهغر استول سيدي عرفا سرا فرلبسيه نو عرف شدين اغدغتاوي شدا فرلبسيه لکه دین چې بعده اسانو په شان کې د مستعمله و پر نفسې ول مرسلات چې زما دي قسم په هغه بعدو وي چې علاقه ونده دي عرفن پر نفسې. او بعضې مفسرین معنا دا کوي چې ول مرسلات چې زما دي قسم په هغه ملایکه وي چې هغه الله رستولې دي دپاره د نعمت ته بعضې اقوام او دپاره د هلاکت ته بعضې اقوام عرفن پر نفسې. نو چې هغه داسې او یا عرفن په معنا د معروف شایسته نو هغه شایسته معروف ملایک فلا عاشقات بیا مې د نو قسم وي الله وایي په هغه بادو چې دوی البتونکي دي نو عاشق خو دې تیز باته وایي عصفن سخت تیز. او یا هغه ملایک ځینې وخت چې ولا عاشقات زما دې قسم په هغه بادو هم په هغه ملایکو وي چې دوی لرې کوونکي وي باطل لره غرزون کی وی باطل لرا لقدابات چی خاور غرزی والناشرات زما دی قسم پا آغا بادو وی چی دوی منتشر کون کی وی نو دوریزو نشران منتشر کون کی. او یا والناشرات چی زما دی قسم پا آغا ملائکو وی چی دوی آغا غرون کی وی دخپل و وزرو نشران غرون. فالفارقات زما دی قسم پا آغا آیاتو وی شهر فارقتي بين الحق والباطل فرقا فرقا. فالملقيات دائما جنو قسم فاغ ملايكو شدوي اتشوون كي دي نازلوون كي دي ذكرا دا ذكر ذكر ودي خلقو تا نازلوين عذرا او نذرا. وزدغا ذكر دغا وحي ودي خلقو تراولين دا تدفار نذرا يعني دفار عذرا دفار دا اغا صلب دا عذر چې د دوی عذرونه سلب شي او نذرن دپاره د ویرې چې دوی په وبیریږي دا خلک. نو دا قسم مې دي وي پر دې چې انما توعدون یعنی ان الذي هغه شی توعدونه چې تاسو سره وعده کیږي له واقع هغه واقع ده. خو اذا نجوم وعده خو نو هغه د عذاب دروازې د قیامت ده هغه عذاب دروازې د قیامت چې هغه راتلونکی دي باعث راتلونکی دي. خو اذا هغه وخت ان نجوم ستوري تومي ست تورسي او اذا هغه وقت چې السما او اسمان پوری جات هغه تری سي مات مات. و اذا هغه وقت چې الجبال وغرنا نوصفت هغه ټوک ټوکسي. او اذا الرسل اذا هغه وقت چې الرسل نو رسلات نو اوکتت سر راجمت لأي يوم اجلت لأي يوم دا ایوب دلتن دا د فارد د تعظیم سی لی ای یومین یعنی کمی روز نر یعنی هغازیم روز نر اجلت دوی تا تعجیل ورکول سوی و دوی زندول سی و نو هغا دا کرواز دا دیر روز تا دوی زندول سی و چی پا دی ارواز با دوی بیا پر دی خلق و باندی شاهدی ادا قیه نو رسولان بخت سر راجع مئی لی یوم الفصلی نو دا دوی تا تعجیل ورکول سوی يوم الفصل اگر وزن را ده فصل چه علا فیصلاتی وما عدرا شاهنا در قلی دی کوتا دی چه ما يوم الفصل يوم ويل عذاب دی شدید يوم ايزن پا ده غرش دی المخذبین علم نهلك الاولین اله وسوائی ده عبرت تفار چه ای خلقو علم نهلك الاولین مجنو على کلی فقانی خلق ثم نتبعو بیا منو سرستکلی هم نمو ورستکلی هم تردوی الاخرین ده آخر خلق نو خدا مکړي کذالک نفعلو بالمجرمین دا چې موږ په کوو په ګناهکاران ویل یوم یدین من المقدمین الم نخلقکم موږ نه واسې دا کړی کوم تاسې مین ما ان مهین دا وبو مهین فجعلنا مرد الذول وهو دا فی قرار مکین فهغه قرار کی چې هغه متین محکم ځای وو اده قرار چې هغه ځای د قرار وو الی قدر معلوم در هغه قدر معلومه پورې تر هغه وخت معلومه پورې نو هغه وخت معلوم چې بعد الا فینم کې وو چې وخت د ولادت دی نو په قدر نه فنعم القادر نو موږ اندازه کړي فنعم شجی القادرون اندازه کوونکي ويل ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض مرنا وقرد وليم ذكر شفاة ترزم رسولا أحياء وأمواتا أحياء جوندي فرسر دمدك أو أمواتا مرد فنفس دمدك تقوم دعسي قرد ولي ندع اليوم قبل كل محل هغور تفعقني وجوندي دمدك فرسر دمدك مرد ولا جيسول كذلك او جعلنا فيها رواسي او الزهول وفيها فجم ذكي رواسي رواسي داغت مرنم فرأتش وليوا لدي هذا فارج ونسوري نو رواسي رواسي شامخات غط مرنم واسقينا من ربطل واسكم تاسي ما انتو بور فراتا شاغدين وبا تبارانو وبا يمبرتش من اجل كلي ويتاسي فهو سيوا ويل يومئذ للمكذب انت لك تاسي تاكوكي نو په ډیر وخت چې خلکو ته دا خبرې کېږي چې دا مو درسره کړي وو دا مو درسره کړي وو دا مو درسره کړي وو بیا ورته وایي چې ویل یومئذ للمكذبين نو بیا ورته وایي چې انت دې کوتک الى ما وغت كنتم چې تاسو واجب به په هغه سره تکذبون تکذب کوئ چې واد چې عذاب ورته وایي انت دې کوتک الى جلد وسایت ذي ثلاث شعاب چې خاوند د درو شعابو ده دا د جهنم نو سایه دا د ځینې مرادي دا چې پورته شي هلته به هرته شي درې شي چې وایي ته یو خواته لاړ شي یوه بلې خواته یوه بلې خواته لا ذلیل یم چې نه سایه کوونکي وي پر سړي سایه هم نه کوي چې هغه سړی خو نه کړي او ولا یغني نم اغنا راولي من اللهب له لمبې څه د جهنم د جهنم د لمبې څه سړی ګرځي خو نه انها دغه جهنم ترمې غورځول کوي بې شرر په شرر کل قصرې لکه قصر لکه کوټی داسې شرر دغه وي دا اور چې بل شي نو دا اور چې بل شي نو دا بعضې بوټي د دې اور داسې وي چې داسې بڅري غورځي ټک یو بڅري دورې وغورځي بل دورې وغورځېږي داسې کوچني کوچني بڅري لیکن د ده بڅري داسې وي لکه دا بنا وي کلقصرې کانه ګوان چې دغه شرر جمالات صفر اوښان دي سره لکه سره اوښان دومره غټ غټ وي ویل یومئذ للمكذبين هذا يوم دار وزر لا ينتقون دخل خبر نك او لا يؤذن له نام اجازه كي لهم دي تفيا تجرون كي دي وزر واي انو دا ورست كي يساك شروسي بارنا بيادا شان شروسي ويل يوم يدين للمكذبين هذا يوم الفصل دار وزر في سليدا جمعنا من جمع كلي اسمتاج والاولين او هذا ما اختدر تاج بقاني خلق فإن كان لكم فيستعشد فارق قيد يوكريب شاب تاسی کولای فکیدونی تاسی چمو کی نیز ماتا زان از خلاف ویل یوم این المکذبین ان المتقین دا خدا دا یو چا دا غلطو دا معامل اصل دا نوز بیا دا نور دا ان المتقین فتاکیق سر متقین فی جلال فسایون کیوی سیدا گرن درست کیوی پکشی کی گردی و عیون پچنو کیوی و فواکی فواکی ہوتی فواكه خدا غد لذات ميوه مما داغ سيشتهون شدين شوك لري او دي تول كيري چكولو خرق واشربو چشل قوي حني المبارك بما كنتم تعملون فاغ سر كنتم چتاش واس يعني فسبب داغ كنتم چتاش واس تعملونه عمل مدد يما قوا چهغنيك اعمال مجي انا مش كدالي كدغ رقم نجي المحسنين مرجزا ورقو ونيكو قارانتا ويل يومئذ للمكذبين او ارتوال كيزي تقولوا قرق وتمتعوا قليلا انكم مجرمون جيكنا كارانتا نو اغا ويل كيدل فالدنيا كده دنيا حال تقولوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين او اذا كيل تشوفوا السؤال التول هم ودين شئركوا ورقوا ان المنزل لا يرقعون ذي المنزل ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث فكم حديث سروس نبرت رأى خبره ودغب وأني مفوّل أوتا ديت وس خبرك على فبأي حديث فكم حديث فكم خبره بعد ورست تر قران چې دا بیان ورته کوي یؤمنون به ایمان داوی نو چې پر دې لا ایمان رانه نو بل کومه دغه څخه ما چوا نو دا شي نهسته چې پر هغه ایمان داوی ولې دا یو معجز کلام دی د الله تعالی په صفه نو هغه یو فصیح بلیغ کلام دی.